Kom, laat de zon weer schijnen en laat al je zorg verdwijnen. Het wordt hier gezellig, zo'n feestje dat doet ons Vlaamse hartje goed. Goedenavond, goedenavond, ik wens u heel veel pret. De sombere gedachten worden opzij gezet. Ik wil u zien lachen, zien hossen met elkaar. En als u dan dorst krijgt, de kastelein is daar. Alsjeblieft, doe maar gezellig, ons is na afloop iedereen tevreden. Leef maar één keer, want straks zou je wel willen, maar je kan niet meer. Betreuren, wat kan je nou gebeuren? Als je maar lacht en een liedje zingt, een pintje drinkt en vrolijk springt. Kom, laat de zon weer schijnen en laat al je zorg verdwijnen. Het wordt hier gezellig, zo'n feestje dat doet ons Vlaamse hartje goed. Goedenavond, beste luistervinkjes van me. Goedenavond, Filip. Goedenavond, Marina. Ja, we zijn vandaag, donderdagavond, 29 september 2011. Ja, en hier zijn we dan terug, de gekke buurtjes met hun zotte uurtjes. En we gaan er vanavond weer een lap op geven, hè, Filip? Inderdaad. Wij zouden zeggen van, zet de tafels en stoelen maar weer aan de kant en we geven er weer een serieuze lap op. Ja, ja, zeker weten. En de verzoekbox, die staat al open. Ja, en ik heb al een verzoekje binnengekregen, dat is natuurlijk al heel rap. Je gaat naar www.radiopuurhollands.nl. Daar klik je op verzoek, je scrolt naar beneden, je vult alles in en alles komt bij ons terecht. En voor ik mijn eerste plaatsje aankondig, ja, onze Harry, die is hier op MSN weer goed bezig tegen mij. En die denkt natuurlijk altijd dat ik hier in mijn blootje zit. Maar deze keer niet. Het is wel heel warm, want ze hebben vandaag hoeveel temperaturen gaven ze? Ik denk zo tussen de 3 en de 24 graden. Ja, dat is wel warm, hè. Ja, als er toe hier in België. Ja, en dan is het in dat kamerken hier puffen, puffen, puffen. Maar ik hou het hier een beetje deftig en hou mijn kleertjes aan. Maar Harry, ik denk dat jij in je blootje zit, want zoals ik zie, heb jij alleen maar je schoenen aan. Alleen maar schoenen aan. Alleen maar schoenen aan. Ja, dat waren de Gebroeders Co. met Alleen maar schoenen aan. En die hadden we speciaal weggedraaid voor onze DJ Harry. Want ik zie van hieruit dat hij alleen maar schoenen aan heeft. Ja, hij heeft al een verzoekje ook binnen, hoe moet ik het nu weer zeggen? Binnengestuurd. Ja, ik raak hier al niet meer uit mijn woorden. Want ja, hij gaat zelfs sporten, dus daarmee doe ik nu zijn verzoekje al. Allee, Filippeke, zeg het een keer. Ja, en hij zegt, voor iedereen op luisteren en maak er een gezellige avond van. Ja, dat schrijft hij en hij vraagt een heel mooi plaatje aan. Stef Eckel, de zwerver van Amsterdam. Was op een nacht in Amsterdam. Daar op het plein kwam ik een zwerver tegen. Hij smeekte mij, heb jij wat geld? Dan kan ik voor een nachtje uit de regen. Ik vroeg aan hem, heb jij geen huis? Ik heb mezelf en mijn gezin bedrogen. Hij is de zwerver van Amsterdam, die door de drank en gokken in de schulden kwam. Hij zwerft al jaren hier door de stad, heeft in zijn leven niet echt veel geluk gehad. Stelde zich toen aan mij voor. Verbaasd bleef ik heel leven naar hem staren. Ik zei, verrek, ik ken je nog. Jij was mijn vriend in onze kinderjaren. Ik gaf hem geld en sprak tot hem. De straat, dat is mijn thuis, dat is mijn leven. Hij is de zwerver van Amsterdam, die door de drank en gokken in de schulden kwam. Hij zwerft al jaren hier door de stad, heeft in zijn leven niet echt veel geluk gehad. Ja, dat was Stef Eckel, de zwerver van Amsterdam. En dit had DJ Harry ingezonden voor iedereen op luisteren en maak er een gezellige avond van. Dankjewel, Harry. En voor jou ook veel plezier gewenst op de training. Ja, onze Marco en Laura hebben ook een verzoekje gedaan. En wat staat erbij?

uit voor de buis. Rustig met een pilsje in mijn hand, de kat is nog lang niet thuis. En plots dan gaat de deur los en slaat de sirenes aan. Denk maar niet dat ik er anders van word in de vlotte kop. We zingen, we springen, we dansen in het rond, in de vlotte kop. Als een meditering zit en niks jou interesseert, de mensen die je raar aanloeren, net of hij niks hem leert. Gooi dan een lach om je mond en durf te zeggen, ha! In de blote kont. We zingen, we springen, we dansen in het rond, in de blote kont. Ja, dat waren de Lawine Boys met In die Blote Kont. Ja, we hebben hier nog een verzoekje en die komt van DJ Desmond. Speciaal. En speciaal voor DJ Laura. Ja, en hij vraagt dan ook aan het liedje van Jan Smit. Haar naam was Laura. Ja, ik heb hier maar één gevonden met de naam Laura, dus het zal wel goed zijn, denk ik. Kijk, ze lacht zonder gevoel, een onbereikbaar doel, wordt er toch nog nagestreefd. Duif, de geur van grote moed, het stroomt nog door haar bloed. Maar waarom? Haar naam is Laura, een hele lieve meid. Als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt. O Laura, een leven vol verdriet, al haar vrienden lopen buiten. Maar voor Laura geldt dat niet. Smaak van haar gebed, het is zo onterecht, maar daar legt zij zin bij neer. Hoor de stemmen in haar hoofd, waardoor ze weer gelooft, maar waarom? Laura, een hele lieve meid. Als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt. O Laura, alles nu voorbij. Alles nu. Laat het leven je nooit meer vrij. Haar naam is Laura, een hele lieve meid. Als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt. Jan Smit met Laura. Ja, een prachtige plaat. En die kwam van DJ Desmond. Speciaal voor DJ Laura. Ja, die is ook al afgewerkt. Zo, en onze Laura en ons Marco, die gingen weg. Zo, ik zou zeggen, amuseer jullie vanavond. We gaan eens even kijken. Ja, wat we vandaag nog in petto hebben is... Ja, ons Filippeke die heeft zijn mopjes natuurlijk. En ik heb een heel mooi gedichtje. Ja, ik wil nu Marco zijn programma niet afsnoepen. Maar dat gedichtje dat ik heb, dat is toch een heel, heel mooi gedichtje. En dat ga ik straks toch voorlezen, want ik vind dat toch wel iets heel speciaal. We gaan eens even verder met onze muziek. En ik heb hier staan Rob Zorn met Dolle Pret. We plannen, wat moeten wij ermee? We moeten weg hier, maar we zijn hier zo tevreden. Kom burgemeester, u krijgt een gratis rit. En met de hele raad eens voelen hoe dat zit. Dan zul je merken, wat dit echt met je doet. En zul je weten, dat dit hier blijven moet. In Dolle Pret, een sprookjesparadijs. Je bent de koning in een groot paleis. Want jong en oud, we hebben hier veel plezier. Dus laat ons nou maar lekker hier. Gemeente, denk eens even met ons mee. En spoel de plannen nu maar door de pleeg. Wij willen blijven op die oude ster. Dit is de allermooiste plek. Wij willen blijven op deze plaats voor jong en oud. Kijk nu eens om je heen wat we hebben opgebouwd. Jullie verzonnen een nieuw bestemmingsplan. Waar Dolle Pret toch helemaal niks meer mee kan. Laat ons zitten en doe gewoon je plicht. Dan kan ons parkje blijven en hoeven wij niet dicht. In Dolle Pret, een sprookjesparadijs. Je bent de koning in een groot paleis. Want jong en oud beleef je veel plezier. Dus laat ons nou maar lekker hier. Gemeente, denk eens even met ons mee. En spoel je plannen nu maar door de pleeg. Wij willen blijven op de oude ster. Dit is de allermooiste plek. Ja, Rob Zorn met Dolle Pret. Ja, we hebben hier het volgende al klaarstaan. En Filippeke, wat wordt het? Wel, Marina, het wordt Walter Cruz en Mag ik je knuffelbeer zijn? Ja, dat mag jij zeker. Misschien is het raar als ik je vraag of je wilt blijven vannacht. Ik heb niets te vieren, er is niets speciaals. Toch wil ik graag dat je wacht. Ik wil alleen maar je kussen delen. Het goud van je haar in de maneschijn. Kom bij me schuilen, hou je verdrietjes. Laat me je knuffelbeer zijn. Mag ik je knuffelbeer zijn? Als je het even niet redt. Mag ik je knuffelbeer zijn? Op de rand van je bed. Mag ik je knuffelbeer zijn, heel dicht tegen je aan. Misschien is het raar dat ik je vraag, of ik mag blijven vannacht. Ik voel me alleen, mijn vrienden zijn weg. Er is niemand die op me wacht. Ik weet dat je denkt dat ik sterk ben, maar dat is niet altijd waar. Soms dan wil ik ook bij iemand schuilen, heel dicht bij elkaar. Mag ik je knuffelbeer zijn, als je het even niet redt? Mag ik je knuffelbeer zijn? Op de rand van je bed. Mag ik je knuffelbeer zijn, dan zal het beter gaan. Mag ik je knuffelbeer zijn, heel dicht tegen je aan. Want meestal gaat alles wel en weet ik wat ik moet. Maar er zijn van die momenten, al lukt het niet zo goed. Dan droom ik dat je zegt, kom dicht bij me, een knuffelbeer ben jij. Mag ik je knuffelbeer zijn, als je het even niet redt? Mag ik je knuffelbeer zijn, op de rand van je bed? Mag ik je knuffelbeer zijn? Walter Cruz met Mag ik jouw knuffelbeer zijn? Ja, en ik heb hier nog een heel mooi verzoekje voor je klaarstaan, Marina. Is dat zo? Inderdaad. En dat is Elvis Presley en Teddy Bear. Chain around my neck, lead me anywhere. Let me reap. Oh, let him be. No. Oh, Teddy Bear. I don't want to be a tiger, cause tigers play too rough. I don't want to be a lion, cause cause lions ain't the kind you love enough. But as a woman who be your teddy bear, put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be, oh, let him be your teddy bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, let me be, oh, let him be your teddy bear. I don't wanna be your tiger, cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, cause lions ain't the kind you love enough. Your teddy bear, put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be, oh, let it be your teddy bear. Oh, let me be, oh, let it be your teddy bear. I just wanna be your. Ja, dat was Elvis Presley met het Teddy Bear. En dat had onze DJ Philip voor mij aangevraagd. Oh, wat lief! Ja, tijd voor een mopje. Ja, inderdaad. Een Nederlander en een Belg en een Fransman doen een wedstrijdje hoogspringen. De Fransman springt over de muur heen. De Nederlander net over de muur. En de Belg er bovenop. Er tegenop bedoel ik. Wie sprong het hoogst? Wel, dat was de Belg, want die zag sterretjes. Ja, dat is een goeie. Ja. Oh, maar ja, je moet nog zo'n goeie zoeken, hè, Filip? Dat we kunnen lachen, hè? Ah, ja, hè. Ik eens kijken, want... Ik zag hier nog een verzoekje staan, zag ik, maar dat moet ik even opzoeken. Van onze DJ Desmond, de DJ, en er staat dan nog iets achter, maar dat kan ik nu juist niet lezen. Oei, de DJ van, zal dat zijn, van de zaterdagmorgen, ja, onze DJ Desmond, die draait, dat is zaterdag dat die draait, hè. Zaterdag, ja, van 10 tot 12. Ja, ik ben er even niet goed bij met een kop. Dat is die warmte, denk ik, dat aan mijn kop gestegen is. Maar ja, ik kan daar ook niet aan doen. Maar ik ga dat zo opzoeken, Desmondeke, en dan komt je verzoekje, manneke. We gaan even een ander plaatje opzetten. En we gaan er nog een Engelstalige bij doen. En ik heb klaarstaan Inia met Amazing. Dangerous feelings breaking. Nirvana met Amazing. Ja, een lekker nummertje. We gaan naar ons verzoekje. Ja, en ons verzoekje komt van DJ Desmond. En hij schrijft, ik hou van jou Marina. Amai zeg, amai Philippe. Die durft nogal iets schrijven, hè. Die houdt van mij. Oh, dat is lief, hè. Ja, hè. Ja, maar zo kennen we onze Desmond, hè. En hij vraagt een plaatje aan van Roxanne Hazes met Ik hou van jou. Roxanne Hazes met Ik hou van jou. En dit kwam van onze DJ Desmond. Met daaronder Ik hou van jou Marina. Dankjewel Desmond. En ik hou ook van jou. Ja, ik hou van iedere DJ die hier op onze radio draait natuurlijk. Op onze radio Puur Hollands. We gaan eens verder even... Ja, ik ga nu een plaatje wegdraaien voor al de DJ's van Puur Hollands en Radio Noordzee. Ja, voor al de DJ's en de luisteraars natuurlijk ook. En wat gaan we doen? Wel, we gaan elkaar eens goed vastnemen. En we gaan lekker knuffelen, want we gaan hier het knuffellied draaien. Men knuffelt niet meer, men snuffelt niet meer, men knabbelt, men grabbelt, men sabbelt niet meer. De mannen, de vrouwen, de gozers, de chicks, ze vrijen niet meer, het is neuken of niks. zomaar gezellig. Vrouwen die houden van, jij bent van mij. Een hand op je schouder, een hand op je knie. Voor als je wat ouder wordt, 240. Mannen verbannen dat zomaar gezellig. Mannen verbannen dat, jij bent van mij. Een andere spijskaart, een nog groener gras. En als het kan, telkens een ander matras. Mensen verwensen een kneuterig samen. Mensen verwensen een eeuwig verbond. Haal jij verse broodjes, dan zet ik vast thee. Voor altijd een duo, wat moet je daarmee? Men knuffelt niet meer, men snuffelt niet meer. Men knabbelt, men grabbelt, men sabbelt niet meer. De mannen, de vrouwen, de gozers, de chicks. Ze vrijen niet meer, het is neuken of niks. Mannen zijn bang voor de greep van hetzelfde. Mannen zijn bang voor een eeuwig verbond. De angst voor dat ene, voor huiselijke rust. Gezelligheid doodt elke denkbare lust. Maar wie vrijt die gedijt, en die leeft meestal langer. Wie vrijt die gedijt in een andermans rust. Een zoen op je schouder, een zoen op je mond. Jij en ik samen, ons eigen verbond. Ja, het knuffellied. Het was niet het lied dat ik oorspronkelijk wou draaien, want het was eigenlijk een ander nummer dat ik wou draaien. Dus natuurlijk het verkeerde knuffellied. Maar goed, dat kan natuurlijk allemaal gebeuren. We gaan eens kijken. Ja, wie hier, amai, zeg ik raak er toch niet uit mijn woorden, hè, vanavond is het toch erg, hè. We gaan vandaag eens een lekker pintje drinken, en de Sonny Boys, ja, die zingen er ook over. Ik heb zin in bier. Die glazen in de lucht en maak plezier. Schreeuw nu uit volle borst. Ja, de Sonny Boys met Ik heb zin in bier. Ja, en met zo'n warm weer, ja, zullen we wel een biertje lusten, hè, Filip? Inderdaad. Maar ja, wij drinken geen bier, hè. Nee, nu is dat veel te gevaarlijk om rap zat te worden, hè. Ja, en anders ook, hè, want sommige mannen zien daar niet in, hè. Nee, dat is waar. De mannen aan de toog, dat zijn de mannen die dat kunnen zuipen, hè. Aan mij nog niet. Ja, ja. Wat dacht ik hier? Ja, we gaan eerst die draaien. Radio Noordzij en Radio Puur Hollands organiseren een grandioos feest op 8 oktober 2011. Ons feest wordt gehouden in Studio Westpoort. Transformatorweg 29 te Amsterdam. Bus 48, stop voor de deur. Kaarten kunt u bestellen via onze website. Dan surft u gewoon naar www.radiopuurlandse.nl of via www.radionoordzij.nl. Kaarten kosten maar liefst 15 euro. Bestel uw kaarten, bel naar het nummer 020-8508-415. Ik herhaal 020-850-8415. Oh ja, je kan er ook vrij parkeren. Ons feest wordt een super mega party. Zorg dat u er ook bij bent. Klaar. Ja, Filip, en het is nog een goede week te gaan. Amai, we kijken er naar uit, Marina. Ja, zeker weten. En dan is het zover 8 oktober, ons feest. Ja, ja, zeker weten. Het Radio Puur Hollands feest. En Radio Noordzee. Ja, ja, onze twee zenders. Een lekker feest met Rob Sorren en nog wat zangers en zangeressen. Ik kan ze niet goed onthouden. Alleen Rob Sorren, die kan ik onthouden. Dat is ook alles. En iets met een leen. Ik zou het niet weten. Nee, ik ben het ook al vergeten. Zo, maar goed. Voor ik het vergeet, ja, dat moet elk uur toch zeker vermeld worden. Je kan onze uitzendingen terug herbeluisteren. Ja, ja, zeker. Want alles wordt opgenomen. En je kan op www.phga.nl. Daar ga je heen en daar kan je alles terug beluisteren van onze DJ's. Dus als jullie zeggen van, ach, ik heb een keer zin om DJ Filip en DJ Marina terug te beluisteren. Of Marco en Laura, of Harry, of Desmond, of Bianca. Wel, je moet maar gewoon op de naam klikken en dan kan je op een van de tv'tjes klikken dat daar staan. En dan kunnen jullie ons terug beluisteren. Zo, dat is ook weer even gemeld. We gaan verder met ons volgend nummertje. En Filippeke, wat is dat? Dat is Olif Knuffelied van Olifanten. Nee, Filippeke, je zegt het verkeerd. Je moet wel alles lezen, hè. De Lucky Dierenwereldreis met Olifanten Knuffelied. Ja, ik weet het, het is moeilijk. En die breekt dat maar uit, zo, hè. Och, arme, hij zit ervan te zweten, omdat ik het niet kan zeggen. Maar goed, dus De Lucky's Dierenwereldreis met Olifanten Knuffelied. Het is een olifant. Kom mee, dan gaan we hem gedag zeggen. Ik ga je wat vertellen en het is geen gekkigheid. Ook een olifant heeft behoefte aan wat tederheid. Maar ze zeggen dat ik helemaal niet op schoot hoor. Daar ben ik te groot voor en veel te zwaar. Dus kom er eens dichterbij en geef hem een knuffel. Geef me een knuffel. Hij is wel groot en dik, maar wees niet bang. Wees niet bang. Pak zijn enorme kop en geef hem een snuffel. Ja, een snuffel. Knijp me vriendelijk, knijp je in zijn wang. ik als een olifant geboren ben, een meters hoge vent met grote oren ben, wil niet zeggen dat ik helemaal zonder knuf kan. Daar heb ik verdriet van, dat vind ik naar. Dus kom maar eens weer en kriebel aan zijn baardje. Mijn baardje. Geef eens een fijne slinger aan zijn snuf. Aan mijn snurf. Draai eens een oude vechtje in zijn staartje. Mijn staartje. Stoot je tegen zijn pootje als je dat. Durf je dat? Hoe vind je dat ik dans? Hey, pas op! Oh, neem me niet kwalijk. Stond ik op piep? Ja! Nou gaat het lekker. Fijn. Ja. Dus kom maar eens dichterbij en geef hem een knuffel. Een lekkere knuffel. Hij is wel groot en dik, maar wees niet bang. Je bent toch niet bang? Pak zijn enorme kop en geef hem een snuffel. Knijp een vriendelijk knijpje in zijn wang. Ja. Dus kom maar eens hier en kriebel aan zijn baardje. Dat vind ik fijn. Geef eens een fijne slinger aan zijn snuf. Niet te hard. Draai zijn aardig vlechtje in zijn staartje. Ja, ja. Stoot je tegen zijn pootje als je durft. Als je durft. Dus kom maar eens dichterbij en geef hem een knuffel. Twee is ook goed. Hij is wel groot en dik, maar wees niet bang. Wij zijn toch niet bang? Ja, dat waren Lucky's dierenwereldreis met olifantenknuffelied. Ja, dat is wel een mooi nummertje, hè? Ja, dat is een heel mooi nummertje. Spijtig dat ik daar juist over mijn tong gestruikeld ben daarmee. Ja. Ja, maar ja, wat wil je met zo'n olifanten? Dat kun je dan niet zeggen, hè? ja, we hebben hier een verzoekje binnengekregen, Filippeke. En we gaan eens kijken van wie dat komt, hè. Hier, jij mag het zeggen. Al wel dat verzoekje, dat komt van DJ Desmond. En dat is voor zijn buurvrouw Dineke. En hij vraagt het liedje aan van Frans Bauer. Een heel lekker ding. Weet jij waar ik nu al dagen van droom? Ja, ook weer zo'n prachtig nummer, Frans Bauer, hey, lekker ding. En dit verzoekje kwam van onze DJ Desmond. En is speciaal voor mijn buurvrouw, zegt die Dineke. Ja, onze Desmond, die vindt nogal alle vrouwtjes lekker dingetjes, hè? Ja, ik heb dat ook al ondervonden. Ja, ja, zeker. Eerst vindt hij mij een lekker ding, dan zijn buurvrouw, wie nog allemaal? Zou ik het niet weten. Ach ja, het is nog zo lief, manneke. Dat gaan we even wegdoen. Zo, zo. Wat heb ik hier nog staan? Ja, er is ooit eens een plaatje uitgekomen. Ja, nou eigenlijk nog niet zo lang geleden. En dan zeiden ze, waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Ja, wel, en dat nummer heb ik ook opgezocht en gedownload. En ik vind dat is plezant om te draaien. Dus we gaan draaien, waar is dat feestje? Hier is dat feestje. En we gaan allemaal meedoen, hè. Dat was natuurlijk, ja, ik weet niet wie het is, maar de titel was Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Ja, dat vind ik een geweldig nummer. Ja, er wordt nog altijd veel op gedanst. En ja, dat wordt nog veel gespeeld op feestjes, hè. En in discotheken ook. Ja, zeker en vast. Maar ja, in discotheken, daar kom ik toch niet meer. Dat kost allemaal te veel geld, hè. Ja, en ook de dingen van tegenwoordig, hè, met drugs en alcohol. Nu dat je niet meer mag drinken, dat is ook erg, hè. Niet meer mag drinken? Roken bedoel je? Nee, drinken ook niet, hè, want als je tegenhouden in de wagen... Ach, ja, dat wel. Ja, dat is altijd gevaarlijk natuurlijk, hè. Ja. En dan daar roken dat ze hebben afgeschaft. Ja, ook al zoiets. Dat vind ik ook al zoiets belachelijk, hè. Ja, de mens moet bijvoorbeeld buiten roken en als het dan vriest, ja, ik ga niet buiten, hè. Ja, ik ook niet. Dan blijf ik wel lekker thuis roken. Oh ja, we zullen eens verder gaan. Ja, hier nog een mooi plaatje. Zeg eens welk. Avel Marina, dat is Henk Wijngaard en met de vlam in de pijp. Met de vlam in de pijp scheur ik door de brenner pas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan een vrouw die op me wacht. Het is niet erg om hier te rijden, zoveel nachten ver van jou. Want mijn wagen zal me brengen door de nevel en de kou. Als ik thuis ben zul je zeggen, blijf wat langer als het gaat. En je weet, ik zou graag willen, maar dat is iets wat niet bestaat. Met de vlam in de pijp scheur ik door de brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Even stop ik op een rustplaats langs die eindeloze baan. Hoeveel keer ik hier gestopt ben, ja dat weet alleen de maan. En de weekends die ik thuis ben, zal voor ons het einde zijn. Omdat ik zo lang van huis ben, lijkt ons leven een refrein. Met de vlam in de pijp scheur ik door de brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Scheur ik door de brenner pas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Met de vlam in de pijp scheur ik door de brenner pas. Met mijn 30 tonnen diesel. Ja, beste luisteraars, dit was dan Henk Wijngaard en met de vlam in de pijp. Inderdaad, en we zetten nu eventjes onze truck aan de kant. We nemen ons paard en we rijden zo verder met Yeti Paletti en spring maar achterop. Het is al heel wat jaar geleden, paardje rijden kwam in trek. Makkelijk en snel te leren, iedereen vindt het te gek. Samen twee aan twee, nee de leeftijd speelt geen rol. Lekker gek doen met z'n allen, galopperen voor de lol. Kies een rug en klim erop, zet de boel hier op zijn kop. Knal die zweep er overheen, voel het vuur van top tot teen. Oh, Ja, Yeti Paletti met Spring maar achterop. Maar amai, Philippe, ik ben moe van dat paard, hè? Ja, dat heeft nogal hard gelopen, hè? Ja, maar ik ga toch iets anders nemen nu. Ja, iets dat een beetje trager gaat. Een scooter. Ah, ja. Als dat afgesteld is, gaat dat iets trager, ja. Ja, zanger Rinus, ja, die zingt daarover. En hij zegt... Allee, hij zingt met Romana op de scooter. Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter. Met Romana op de scooter. Eie, eie, eie, eie, eie. Wil een stukje met haar rijden. Ukke, ukke, ukke, ukke, ukke. Dat zou me wel niet lukken. Maar dat geeft niet, want ik pak op haar. Want ik dan krijg het voor elkaar. Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter. Met Romana op de scooter. Eien, eien, eien, eien, eien. Wil een stukje met haar rijden. Ukke, ukke, ukke, ukke, ukke. Dat zou me wel niet lukken. Maar dat weet niet, want ik wacht op haar. Want ik dan krijg het voor elkaar. Als ik Romana weer hoor zingen, sta ik lekker mee te swingen. Kijk maar eens aan mij, heb mijn eigen move. Ja, voor dat leuke talentje ben ik echt het juiste ventje. Oh Romana, wat sta jij maar op de toer. Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter. Met Romana op je scooter. Eie, eie, eie, eie, eie. Wil een stukje met haar rijden. Ukke, ukke, ukke, ukke, ukke. Dat zou me wel niet lukken. Maar ik weet niet, want ik wacht op haar. Want ik zou krijgen voor elkaar. Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter. Met Romana op je scooter. Eie, eie, eie, eie, eie. Wil een stukje met haar rijden. Ukke, ukke, ukke, ukke, ukke. Dat zou me wel niet lukken. Maar dat geeft niet, want ik wacht op haar. Van een zand krijgen voor elkaar. Drink ik weer een paar flesjes, zie al die zangeresjes. En dan weet ik niet meer wie ik kiezen moet. Met mijn loef zonder de douche, al mijn cabri en jacuzzi. Maar iets met Romana lijkt me ook wel goed. Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter. Met Romana op de scooter. Eie, eie, eie, eie, eie. Wil een stukje met haar rijden. Ukke, ukke, ukke, ukke, ukke. Dat zou me wel niet lukken. Maar dat geeft niet, want ik wacht op haar. Want ik dan krijg het voor elkaar. Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter. Met Romana op de scooter. Eie, eie, eie, eie, eie. Wil een stukje met haar rijden. Ukke, ukke, ukke, ukke, ukke. Dat zou me wel niet lukken. Maar dat geeft niet van de kracht op haar. Want ik dan krijg het voor elkaar. Ja, en dat was zanger Rinus met Romana op de scooter. Ja, en we hebben hier weer een verzoekje binnengekregen. Van wie? Zeg het eens, Filippeke. Wel, Marina, dat verzoekje is van DJ Desmond. En hij schrijft speciaal voor Philippe op de radio die mopjes vertelt. Ik ken ook een mopje, zegt hij. Wat is het? Wat is het? Het is groen en het hangt in een boom. Ah, wel hè, ik denk dat ik het weet. Oh ja? Een appel. Ah, wel, dan heb ik heel goed geraden. Ja, hè? 10 op 10 en een kus van de meester. Oh. En hij vraagt natuurlijk ook het plaatje aan van Bonnie M en Daddy Cool. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Bonnie M met Daddy Cool. En dit was een verzoekje van onze DJ Desmond. En hij schreef speciaal voor Filippeke Flip op de radio, die mopjes vertelt. Ik ken ook een goede mop, zegt hij. Wat is groen en hangt in een boom? Een appel natuurlijk, ja ja. Maar je hebt ook andere kleuren van appels, hè Desmond. Je hebt rode appels ook, hè. Ja, ja, zeker weten. En je hebt lichte groen, donkergroen. Ja, ja, ja, je hebt verschillende soorten appels. Goed, we zullen eens een plaatje wegdraaien voor onze Desmond. Hè. Ja. En dat is Witness en Pim en Koekeloer. Goedenavond mensen, we zijn weer terug met de hele band uit de Caribbean. Dankzij Witness en Pam, welkom. We hebben vanavond een speciale gast op de trompet, Paul Pongolesi. Bas met Paul op die trompetje nog. Luister, deze liedje heet Koekeloer. Ga goed opletten. We gaan zo meteen allemaal meezingen. Daar gaan we. Koekeloer. Met je voetjes van de vloer. Koekeloer. Met je voetjes van de vloer. Koekeloer. Met je voetjes van de vloer. Koekeloer. Ja, koekeloer. Met je voetjes van de vloer. Koekeloer. Met je voetjes van de vloer. Koekeloer. Met je voetjes van de vloer. Koekeloer. Koekeloer is... Ja, Paul, ga gerust verder op die trompetje terwijl je broer staat te spreken. Koekeloer is dat je andere dansen een beetje flirt met elkaar. Met je ogen, oogcontact, hé, als je begrijpt wat ik bedoel. En dan doordansen, een beetje tegen elkaar aan, op de Caribbeanse wijze. Close contact dancing, koekeloer. Met je voetjes van de vloer, koekeloer. Met je voetjes van de vloer, koekeloer. Met je voetjes van de vloer, koekeloer. Ja, koekeloer. Met je voetjes van de vloer, koekeloer. Met je voetjes van de vloer, koekeloer. Met je voetjes van de vloer, koekeloer. Wie doet de overgang? Die doen we met z'n allen. Maar ik zeg kokosnoot. Hier heb je toch echt de Pongolese Brothers voor nodig om deze song neer te zetten. Paul Pongolese op de trompetje. Take it away, brother. Koekeloer, met je voetjes van de vloer. Koekeloer, lekker. Met je voetjes van de vloer. Koekeloer. Met je voetjes van de vloer, koekeloer. Ja, koekeloer, baby, koekeloer. Met je voetjes van de vloer, koekeloer. Met je voetjes van de vloer, koekeloer. Met je voetjes van de vloer, koekeloer. Ja, koekeloer. Lekker. Ja. Ja, Wippenneus en Pim met Koekeloer. En dat hebben we speciaal weggespeeld voor onze DJ Desmond. Ja, Marina. En ons volgende nummertje is Rutten Gerard. En vandaar, vanavond gaan we weer los. Het leven zit soms vol van tegenslagen. De fiscus zit je telkens op de nek. Je wilt een sprong soms in het diepe wagen, maar telkens heb je toch weer geldgebrek. Het leven zit zo boordevol verlangen, de liefde die niet eens beantwoord wordt. Je voelt je aan een zijden draadje hangen. Het leven kortom is dus veel te kort. Gaan we weer goed los en nemen het ervan. Maar vanavond gaan we weer goed los, nu het nog even kan. Over 100 jaar is het voorbij, dan zijn we er geweest. Maar vanavond gaan we weer goed los en op de tocht. Ja, telkens krijg je heel wat voor je kiezen. Je krijgt het zonder dat je erna zocht. Het leven lijkt soms alles om te draaien. En voordat raak je bijster in het begin. Dan voel je je, nu ga ik naar de haaien. Dan vanavond gaan we weer los van Grut Gerard. Ja, en vanavond, ja, we zijn al goed bezig geweest, hè? Inderdaad, we zijn al goed losgelopen, Marina. Ja, ja, maar volgende week zijn we helemaal los, hè? Je mag gerust zijn. Oh, ja, ja. Ik kijk er al naar uit. Ik ben de dagen al aan het aftellen voor 8 oktober, want dan is het natuurlijk het grote, grote feest van Radio Puur Hollands en Radio Noordzee. Ja, ik kan bijna niet meer wachten. Ik denk dat ik morgenavond vertrek en ginder aan de poort ga staan. Ja, mag ik dan niet meegaan? Ah ja, jij moet mee. Anders raak ik er niet. Goed, we gaan verder met, met een mooi plaatje. Ja, mag ik zeggen. Dat is Gerard Joling, Er hangt liefde in de lucht. Joling met Er hangt liefde in de lucht. Ja, ja, zeker weten. Hier krijgen we nog een moppie. Ja, en deze keer is het geen Hollandse mop, maar een Belgen mop. Hola. Er komen 4 mannen een café binnen. Na een tijdje zegt de barkeeper: Hey, ik weet een goede Belgen mop. En van de mannen draait zich om om en zegt: ah jee, ik ben een Belg. Oh, dat geeft niet. Waarom de barkeep zegt: ik zal hem wel wat langzamer vertellen. Ja. Maar je zegt hier van alles verkeerd, Filippeke. Dat moet zijn antwoord. En je zegt een heel ander woordje, hè? Ja. Jammer, Filippeke toch. Jammer, jammer, jammer, jammer. Maar dat geeft niet, manneke. Ik weet dat je wat zenuwachtig bent. Ja, dan moet je u niet aantrekken. Maar dat komt allemaal wel goed. Ik weet de situatie, hè. Maar dat geeft niet. We gaan hier een keer lekker verder. Ik heb hier iets staan voor onze Cloud, want die is ook aanwezig, zie ik. Welkom, beste Sjoeke. En voor jou heb ik natuurlijk ook een plaatje staan, dat weet je, hè? Want ik vergeet jou niet, hè. En ik heb klaarstaan Sam Goris met Feesten als de Beesten. Sam Goris met Feesten als de Beesten. En dat hadden we natuurlijk speciaal weggedraaid voor onze Cloud natuurlijk. En ja, ik ga nog eens even herhalen. Onze Cloud die neemt natuurlijk onze uitzendingen op. En dat is natuurlijk altijd heel fijn om ze eens terug te beluisteren. Ik heb dat natuurlijk al gedaan. Ah ja, hè. Als ik thuis ben en ik heb zoiets vrij af en het is de non-stop van onze zender, dan zet ik al eens een programma op om terug te luisteren. En de pagina is www.phga.nl.

morgen is pas morgen. En dat zong Frans-Duits. Ja, Gerard Joling die zingt ook iets mooi. Ja, en ik ga aan jou een vraag stellen, Filip. Aha. En hij zingt, hou je morgen nog steeds van mij? Natuurlijk hou ik morgen nog steeds van jou, Marina. Oh, oh, dat is lief. Ja, hoe zotter, hoe ouder zotter, hè? Wij zijn precies twee pubers. Amai, nog niet. Ach ja, dat moet allemaal kunnen, hè. Ja, Gerard Joling, hou je morgen nog steeds van mij. En Radio Puur Hollands. organiseren. Een grandioos feest op 8 oktober 2011. Daar moet je bij zijn. Ons feest. Wordt gehouden in Studio Westpoort. Transformatorweg 29 te Amsterdam. Bus 48, stop voor de deur. Kaarten kunt u bestellen via onze website. Dan surft u gewoon naar www.radiopuurlandse.nl of via www.radionoordzij.nl. Kaarten kosten maar liefst 15 euro. Bestel uw kaarten, bel naar het nummer 020-8508-415. Ik herhaal 020-850-8415. Oh ja, je kan er ook vrij parkeren. Ons feest wordt een super mega party. Zorg dat u er ook bij bent. Klaar. Ja, dat moeten we natuurlijk regelmatig laten draaien. Want de mensen mogen niet vergeten dat er op 8 oktober een groot feest staat. Ja, inderdaad, ze mogen dat niet vergeten, hè, want anders... Ja, en die er niet bij zijn, wel, die gaan het zeker missen. Ja. We hadden zojuist Gerard Joling met Hou je morgen nog steeds van mij. En wat gaan we nu draaien? Ja, eens even kijken, want ik had hier nog niks klaarstaan. Ja, zeg jij het maar. Dat is Leo... Nadel met Zai. Zai. Italiaanse discotheek, een mooie meiden, schuimen bier. Ik zie haar dansen, vrolijk lachen, uit haar ogen straalt plezier. Beide rokken, bruine benen, witte tanden als ze lacht. En als ik dan naar haar naam vraag, fluistert zij heel zwoel en zacht. Ik heet zij. Leven het verliefd zijn, denken doe ik nu niet meer. Praten kan ik ook niet, heel mijn lichaam gaat tekeer. Slapen als een nacht en het gevoel. Extase komt door haar zigeuner bloed. Witte blouse, zwarte haren en figuur in overvloed. De gitaar, muziek, de toekomst, caravanen in de nacht. Dansen bij zigeuner uren, alles prima, want ik smacht alleen naar haar. Leven het verliefd zijn, denken doe ik nu niet meer. Praten kan ik ook niet, heel mijn lichaam gaat tekeer. Slapen als een nacht in het gevoel, herinnering. Uren vol belangen, want ik denk maar aan één ding. Zij. Leo Nardel met Zai. Ja, een prachtig lied. Ja, Filippeke, ik heb nu ook een heel mooi gedicht en eigenlijk is dat gedicht eigenlijk iets voor jou. Oh, dank u, Marina. Ja, dat had ik gevonden en ik moet zeggen, het is een heel mooi gedicht, ja zeker. Wel, en dat ga ik nu eens voorlezen, speciaal voor jou. Liefde, het geeft je. Het geeft je het gevoel dat je naar de hemel kijkt, bezaaid met twinkelende sterren. Het geeft je het gevoel van een koude vriesnacht, waarin je voeten kraken in de sneeuw. Het geeft je het gevoel van vallende herfstbladeren, die de aarde strelen. Het gevoel van de eerste zonnestralen op je huid. Het gevoel van zand tussen je tenen. Het geeft je het gevoel dat je de hemel bezit en meer nog. Het gevoel van zwoele zomernachten op het terras. Het gevoel van een zomerbui die aarde bevochtigt. Het gevoel van lentestormen die door je bloed jagen. Het geeft je het gevoel van de ochtend waarin je wakker wordt en ziet dat alles leeft. Dat gevoel geef jij mij. Maar Filippeke, jij krijgt er tranen van in je ogen, dat is nu weer niet de bedoeling, hè. Maar ja, dat geeft allemaal niet, het is nog zo week, manneke. Maar dat is wel echt mooi, hè. Het was schitterend, Marina, dank u. Ja, ja, dat zag ik tussen mijn kaft liggen en ik dacht, ja, dat moet ik nu toch wel voorlezen, want het is, dat was nu echt wel een mooi gedicht. Ja, en ik heb dan een plaatje klaarstaan, John de Wever, met Als een hemel zonder sterrenlicht. Waarom ben ik alleen? Ik voel me zo eenzaam sinds jij me verliet. Waar ging je heen? De reden van jouw besluit begrijp ik niet. Is er een kans dat jij terugkomt en weer van me houdt? Als de hemel zonder sterrenlicht. Toekomst voor ons overleeft. En zeg dat er weer een toekomst. Ja, John de Bever met Als de, even kijken wat het was, Als de Hemer zonder sterren ligt. Ja, en er is daar nog een versie van, en hoe heet die nu weer? Ik dacht dat dat van Tom Jones was. Ja, ja. Een Engelstalige versie, maar ik kan zo direct niet meer op de titel komen. Ja, en Tony Servi, die heeft daar ook een nummer van, en ik denk dat dat is Nooit Meer Voorbij. Nooit, nooit meer voorbij. Ja, ik weet het niet juist meer, dat zal ik dan nog eens moeten nakijken. Want zo, zomaar iets gaan opzetten en dan het juiste niet zijn, dan sta ik daar met mijn mond vol tanden. Maar goed, we gaan een keer deze opzetten. Peggy Mays met Heel Mijn Hart. Met Heel Mijn Hart. Ja, en we krijgen nu het volgende nummertje. Ja, en voor dat volgende nummertje, Marina, gaan we eventjes van België naar Zweden. En dat is bij de groep ABBA. En zij zingen Fernando. In the smile, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us could bear to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. De Zweedse groep ABBA met Fernando. En we gaan er nog een Engelstalig nummertje bij doen. Enrique Iglesias en Pitbull met I Like It. Excuse me if I'm coming too strong, but tonight is a night we can really let go. My girlfriend's out of town and I'm all alone. Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know. No, no, oh, oh, no. What kind of things I'm gonna wanna do? You know, oh, oh. Shout it out, scream it loud, let me hear you go. Excuse me if I'm misbehaving, oh. I'm trying to keep my hands off, but you're begging me for more. Round, round, round, baby, low, low, low. The time, time passes, cause we're never getting old. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. No one can do it better, turn around, I'll give you more. No, oh, oh, oh, oh, oh. Shout aloud, scream aloud, let me hear you go. Baby, I like it. Enrique Iglesias en Pitbull met I Like It. Ja, en het volgende nummertje, dat mag jij weer zeggen, hè? Ja, Marina, en voor het volgende nummertje gaan we terug naar Antwerpen. Want dat is een groep uit Antwerpen. En die hebben van zijn leven een liedje gemaakt. En dat was in feite een goede serie. Ik weet niet of dat jij dat ook gevolgd hebt. Dat denk ik niet. De Bompa, en dat was met Luc Philips en al. Ja, nu je het zegt, ja, ja, ja. En met Luc de Ridder, en Awel. Daarover gaan de Strangers nu zingen, De Bompa. Gedaan.

Voor van de nacht geven ze 12 graden. Ja, dat is ook weer wat warm, hè. Dat is weer zo van dat plakkerig plakweer, hè. Ja, al goed dat we zo wat apart slapen, hè. Ja, dat wel. En ik alleen. Ja, ik ook alleen. Goed, we gaan verder met vrijdag dus, dat is morgen. Dan geven ze 25 graden en de nachttemperaturen zijn ook 12 graden. Zaterdag geven ze 25 graden. Oeh, lekker warm weer om te fietsen. Amai, nog niet. En voor de nachttemperaturen geven ze dan 11 graden. Zondag 24 graden. En dan voor de nachttemperaturen geven ze dan 11 graden. En tenslotte maandag 23 graden en de nachttemperaturen 12 graden. Ja mensen, ik zou zeggen, profiteer van het weer. Ga er lekker op uit. Ga lekker wandelen. Ga lekker fietsen. Ga lekker een terrasje doen. Ik doe het ook, want ik ben toch 2 dagen thuis. Ja, ik was naar de dokter geweest daar straks. En zo, dus ik voelde me even niet goed. Dus ik naar de dokter. Ik heb een briefje gekregen en morgen ook thuis. Dus kan ik mee profiteren van het weer. Ja, zeker weten. Ja, dat was dan weer het weerbericht. Hè. Voor verder staat er nog niks op. Volgende week, ja, dan krijgen jullie weer het weerbericht van mij te horen. Zo rond 9:30. Zo, we gaan weer verder met muziek. En wat gaan ze zingen, Filip? Dat is... Klaas Jan schenkt me deze ene nacht. Waar ik ben of waar ik ga, denk ik steeds aan toen. Die eeuwenlange zomernacht wil ik overdoen. Met jouw armen om me heen, samen door de nacht. Dat is het waarop ik nu al zo lang heb gewacht. Schenk me deze ene nacht, dan geef ik jou mijn hart al voor. Wat ik zelf nooit had gedacht, komt in de werkelijkheid nu voor. Schenk me deze ene nacht, ik wil heel dicht bij jou zijn. En zullen dan die hele nacht weer samen zijn. In een lange nacht doet heel vaak zo pijn. Daarom wil ik deze nacht heel dicht bij jou zijn. Met jouw armen om me heen voel ik het geluk. Als je bij me blijven wil, dan kan dat niet meer stuk. Schenk me deze ene nacht, dan geef ik jou mijn hart al voor. Wat ik zelf nooit had gedacht, komt in de werkelijkheid nu voor. Schenk me deze ene nacht, ik wil heel dicht bij jou zijn. En zullen dan die hele nacht weer samen zijn. Eenzaam hart van het wachten moe, sluit me nog een met je kussen toe. Vreemd dat nu op mij zoiets gebeurt. Schenk me deze ene nacht, daar geef ik jou mijn hart aan voor. Wat ik zelf nooit had gedacht, komt in de werkelijkheid nu voor. Schenk me deze ene nacht, ik wil heel dicht bij jou zijn. En zullen dan

Ja, Lowland Trio met Mijn Naam is Haas. Ja, en ik weet van niks. Ja, we hebben hier nog René Vroger. En ogen weer geopend. Ja, en als ik 's morgens opsta, Filip, ja, dan zeg ik ook, ja, mijn ogen zijn weer geopend. Ja, ik zeg dat ook altijd. Ja, dus zullen we maar gauw het plaatje draaien. Met ogen weer geopend. Ja, Filip, en heb jij ook soms last van een muggen? Ja, dikwijls. Ik word elke dag daarna gestoken. En ik ben over het laatst nog gaan zien in de Conrad voor zo'n flesje zo, in het stopcontact te steken. Maar alles was uitverkocht, hè. Ja. Ja, dat is toch erg, hè, die muggen. Amai, dat is een echte pest. Ik vind dat een echte pest. Ja, ik heb toch liever iets anders dan steekt ze. Ja. Ja, ik heb dat ook liever, maar ja. Ja, hoe kan je... Ja, Hoe kan jij dat nou zeggen, zoiets? Ja, nee. Als je nu een mug, dat jeukt en al. En als er een ander insect bijt, wat dat niet jeukt, dan heb je er toch ook geen last van. Ja, ik heb het wel op iets anders. Ah, jonge Marina. Ik ben weer niet mee, hè. Nee, vandaag niet, hè. Jongen. Ja, we gaan niet verder met muziek, want die is al 21:50. Ja, en Hans Steiger met Oh jee jee, oh ja ja. In dat mooie warme land. Jij keek naar mij en sprak mij aan. Ik was meteen verloren door jouw mooie ogen. Het maakte mij zo blij wat jij tegen me zei. Ja, en dat was Hans Steiger met Oh jee jee, oh ja ja. Ja, en zoals onze Claude zegt. Onze Filip moet toch veel leren. Hoe gaar, maar dat manneke was niet mee. Jongen. Ach ja, dat is zo plezant, hè. Een mens dat niet mee is, dan kun je daar eens goed maar lachen. Garme. Ach ja, we gaan het volgende plaatje daar eens inzetten ze. Oh, amai zeg. Oeh, ik heb het er warm van gekregen. Antonio met Ik Droom. Als dromen komen in die nacht van toen, zie ik jou weer voor me. Mijn hart zoekt zacht, voel jij je ook alleen, sinds dat ik verdween. Mijn hart gaat boom boom als ik jouw naam weer noem, alsof je nu hier weer bent. Verlangen van toen naar die ene zoen, jij was van mij, maar dat was voor even. Ik wil nog elke nacht zijn je mij. steeds meer naar jou. Ben jij mij nou trouw? Nooit gevoeld wat ware liefde is, al zeg je dat je mij ook mist. Mijn hart gaat om als ik jouw naam weer noem, alsof je nu hier weer bent. Verlangen van toen naar die ene zoen, jij was van mij, maar dat was voor even. Ik droom nog elke nacht, zei je mij een zacht, alle dagen, maanden dat je op me wacht. Nee, ik laat je niet gaan. Erin zetten voor de afkondiging. Ja, beste luisteraars, wij gaan hier zo afscheid moeten nemen, want het is hier al 21:57. En ik ga jullie het bedankt om te luisteren. Ja, ik krijg hier bijna niet meer gezegd met die vriend hier naast mij. Bedankt om te luisteren weer. Bedankt om de verzoekjes. Voor straks, slaap wel. Morgen gezond weer op. Morgenavond hebben we weer Marco en Laura vanaf 19 uur, denk ik, tot 21 uur. En ik ga zo nog even Filip aan het woord laten. Ja, beste luisteraars, ik was het dan weer voor vanavond. Wij maken graag een nieuwe afspraak voor volgende week donderdag. En wij zeggen graag bye bye, zwaai zwaai. Ja, ik heb het, allee, wij hebben het hier weer heel leuk gehad vanavond. Weer goed gelachen. Zeker met onze DJ Filip, want als hij iets vertelt, jongen, jongen, jongen, ik lach gewoon in een deuk. Maar goed, dat moet allemaal kunnen. Dus ik zeg jullie bye bye, zwaai zwaai. En tot volgende week, donderdag.